بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Ramadhan mwaka 1442 katika darasa ya kitabu al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. بشرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تنمليزيا كتك كيكاو كدي شوبيتا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة كويجوا dini ya Uislamu kwa dalili. Na risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid rahimahullah ameijengea katika maswali matatu ambayo ataulizwa Muislamu kaburini: man rabbuka, ma dinuka, ma taqulu في هذا الرجل الذي بعث فيكم. من ربك؟ معرفة العبد ربه. ما دينك؟ معرفة دين الإسلام الأدلة. ومن نبيك أو ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أكويك الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. كوانا تشيو تكتشكوا كتك الدنيا أما صوما وتكبو صوما كتك دينياكو وتصوما منك مبكا وبات شهادة زجو لكن ما صوال تكوريزو كبريني هاي متات. من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك؟ أما سلمة يوكيل من أدام أتوليزه لن يكبر لك. قال رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قم تنبوا نكم ديوم تمبين محمد صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله الأصل الثالث قال الشيخ الفوزان أي من الأصول الثلاثة كتك مسنجي متاتو مسنجي وتاتو نهو. لأن الشيخ رحمه الله ذكر في أول الرسالة أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة هذه الأصول الثلاثة. منذ كتاب أميانزا نكتاج يكون واجب جو يكيل مسلم أو نموم أو نمك كي جو هي مسنج متات وهي معرفة الله ومعرفة دين الإسلام كم تنبوى الله ambaye tumwabudu na kuielewa dini ya Uislamu kwa dalili. Wa maarifatu nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na kumjua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zote hizi bil adilla, kwa dalili. Qala amma al-asr al-awwal wa thani faqad taqaddama sharhuhuma wa bayanu adillatihima. أما مسنجي وقوانزنا وفيدي أمبوني معرفة الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة مسنجي مويله إمبيت وكنيوما تكيسوم الحمد لله na kubainisha dalili zake. الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. مسingi watatu ni msingi wa kumtambua mtume صلى الله عليه وسلم. سمع لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه ورسالته وجب معرفته عليه الصلاة والسلام. وكو متوم صلى الله عليه وسلم ني أليكاتي بين يتسيسنا الله سبحانه وتعالى كتك كتفكشي سيسي أجيومبه ونوتوكك الله سبحانه وتعالى نكويفكش ديني الله سبحانه وتعالى كتسيسي. Ikawa ni wajibu kwetu sisi tumtambue huyu ambaye Allah amemtuma kwetu. Tumjue huyu ambaye Allah amemtuma kwetu sisi kutufikishia dini yake. Wa illa kaifa tatba'u shakhsan la ta'rifuhu? La sivyo, utaweza vipi kumfuata kikweli mtu ambaye wewe mwenyewe humjui? Humjui tamfuata vipi? Fala budda an ta'rifahu min haythu al-ism wa min haythu al-balad alladhi wulida nasha'a fihi wal-balad alladhi hajara ilayhi wa ta'rifu muddata 'umrihi 'alayhi as-salatu was-salam. Hakuna budi, ni wajib umjue mtume sallallahu alayhi wasallam jina lake. Wako watu leo au vijana wa Kiislamu wengi ambao wawajua watu ambao ni duni thamani kwa majina yao na baba zao na tarehe zao, kutoka kuzaliwa, atoka nchi gani, achezea nchi gani, achezea timu gani ya mpira, klabu, alipwa pesa ngapi, nini, yote wajua. Anaoa ama kuoa, ana mtoto hana mtoto, kila kitu wajua mpaka wastaajabu. Nani mchezaji mpira kafiri? Kafiri si Muislamu. Na huu ni ugonjwa mkubwa sana, umeingia kwa vijana wengi wa Kiislamu. Na kama kuna mahali yani kufar wamepata malengo yao kiasi kikubwa, ni katika sehemu hii. Wakawafanya vijana wameshughulishwa kwa mambo hayana maana kabisa. Waweza muona kijana amekaa jisali zima na nusu, angalia mpira tu. Dakika 90 amekaa angalia mpira tu. Apiga kelele hiyo, bado kidogo, duna chuma. Watu wafanya mambo ya maana, wewe umekaa hiyo hiyo. Sengine hapo uchezo wa mechi hapa ukiwa hapa msikitini, lile bao likifungwa sijui wapi huko, ile kelele unaosikia na dhaja, subhanallah, ujue kuwa umezungukwa na watu wote takriban mitaani wamekaa wako chonjo. Sasa yule mchezaji yule wamjua kila kinachomhusu, lakini wallahi ukitaka apate aibu muulize nitajie majina matatu tu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiende mbali, mwambie matano utampa kisunzi, mwambie matatu tu, hebu mueleze mtume sallallahu alaihi wasallam majina yake matatu, alafu amezaliwa wapi, amekulia wapi, hijra yake alifanya kwenda wapi, miaka mingapi amefanya da'wa huku na miaka mingapi amefanya huku, alikufa akiwa na umri gani. Sasa ukiuliza haya mengine ndio kabisa. Asa tuache mtu Muhammad sallam, ukija kwa masahaba ndio hawawajui kabisa. Waweza kumuliza mtu wataje kwa orodha makhalifa wanne waliokuja baada ya mtume sallam, mtu akashindwa kuwataja. Na nyinyi mwaziona zile clip ambazo hawa wanahabari uzunguka wengine wa Kiislamu kuuliza maswali kama haya mitaani, mtu aulizwa wawajua makhalifa wanne baada ya mtume, al-khulafa ar-rashidun, wawajua? Na wajua haya wataje? الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ما هنا لك هم خليفة الملك القدوس السلام مجينا يا الله ثم خليفة والله ما بقى استتشا wajua watu uangalia wakacheka tu ni vichekesho la hili ile ya kuonyesha picha ya umma ulivo wengi katika watu katika hali kama ile bimaana ni wakuhurumiwa wahitaji wafikishiwe elimu hawajui Uislamu wala hawajui tarehe ya Uislamu na kule Arabuni kuna mmoja azunguka ambaye waijua nyimbo fulani naijua tena jifakhirisha kichwa kitikisa na haimbe yuimba kisha akimaliza wallahi alazim ambaye soma suratul masad ama soma suratul ikhlas wallahi mmeona clip moja suratul ikhlas hawajui kama ni kulu wallahi wahid suratul ikhlas soma mtu yakimbia ile kamera hapa ndio aibu yaanza hajui mtu kusoma suratul masad suratul ikhlas Allahul musta'an kwa ni wajib kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam jina lake amezaliwa wapi akakulia wapi alipofanya hijra alikwenda wapi ujue muda wa umri wa mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi umri gani wa aksamu umrihi alayhi salatu wasalam vigawanyo vya umri wake yani bimaana alipewa utume akiwa na umri gani akaishi Makka afanya da'wa kwa miaka mingapi Madina alifanya da'wa miaka mingapi hizo zote lazima ujue ni wajibu kwa wewe kufahamu taarifuha aidan qabla an-nubuwa wa ba'da kabla ya utume aliishi miaka mingapi na baada ya utume wa qabla al-hijra wa ba'da al-hijra qabla al-hijra likam miaka mingapi Makka baada ya hijra aliketi miaka mingapi Madina yote haya ni wajibu kwako wewe kuyajua taarifu kaifa btudi'a bil wahyi alayhi salatu wassalam wa mata btudi'a bil wahyi ujue wahyi ulianza vipi kwa mtume sallallahu ulianza vipi wahyi kwa mtume sallallahu kuteremka kadhalika ujue lini akiwa na umri gani mtume sallama alianza kuteremshiwa wahyi وما هي الايه التي تدل على نبوته ni aya ipi ambayo inaonyesha kuwa hapa ndio amepewa unabii wal ayah allati tadullu ala risalatihi na kupandishwa daraja akawa rasul na aya gani katika Qur'an najua kuna wengine wetu tutasikiza sasa hii sijui na hii pia sijui na hii sijui bas kuna nyingi list hapo kiletewa maswali hujui sasa wewe ufanye nini kaa kwenye madarasa usikilize usome ujue huyu ni mtume wako sallallahu alaihi wasallam lazima umtambue umuelewe umjue tena umjue kwa habari zilizo na yani na usahihi kabisa si kuzuazua mambo kuna watu manake wamzungumza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mambo ambayo si ya kweli wakazua katika dini ya Allah la umtambue mtume sallallahu alaihi wasallam kwa habari ambazo ni sahihi kabisa kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam uisome sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo mpaka mwisho umtambue nani qala ta'ti bil ayati allati tadullu ala nubuwwatihi والآيات التي تدل على إرساله كشولت زي آيكم دليلي يا pale alipopewa unabii utaje na alipofanywa yeye ni rasul utaje fala budda an ta'rifa yani mambo ambayo ni lazima kwa muislamu kuyajua ta'rifu nasabahu min ayi qabilatin lian al-arab qaba'il ujue nasaba yake atoka katika kabila gani kwa sababu arabu kwa makabila وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا نوفي ونسمى شعوبا متايفا للعجم والقبائل للعرب كوهو وجوا الى مكابيله ya Waarabu na Mtume sallam atoka katika kabila gani. Wa huwa arabiyun bila shak, na Mtume sallam alikuwa ni Mwarabu bila shak. Fala budda min ma'rifati hadhi al-ashya an ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, ni wajib mambo haya uyajue kuhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bi an tadrus al-ayat wal ahadith المتعلقة بهذه المسائل قصوم آز قرآن نا أحاديث زمتون وسلم زنزفنغمانا نمنبهايا كذلك. وتنظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته ويتزام سيرة يمتون صلى الله عليه وسلم ندعوياك si nasikia mimi, nasikia Mtume sallam ilikuwa nasikia bwana, nasikia zimekuwa nyingi sana siku hizi, yani watu hawajui kuhusu Mtume sallam isipokuwa yale wanaoyasikia kwa watu mitaani, ama watu wakatunga tunga visa vya kuchekesha chekesha kisha wakanasibisha na sera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine ufanyeni la msome. Na leo hatuna udhuru, hatuna udhuru. Kwa kila lugha imefasiriwa sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano hatusemi kwa kila kitu kilicho ndani yake ni sahihi, la. Lakini mfano kitabu Ar-Rahiq Al-Makhtum ambacho kimepata kabul kubwa sana katika mujtamaa kinachozungumzia sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo kimefasiriwa na kufanywa tarjama katika lugha nyingi sana na Kiingereza pia. Basi katika maisha yako yote soma hiki kitabu angalau mwanzo mpaka mwisho, peka lugha ile unaoelewa wewe, soma mwanzo mpaka mwisho, kisha uangalie alikuwaje Mtume sallallahu alayhi katika maisha yake. Usome biography ya Mtume sallam kuanzia mwa The Sealed Nectar chaitwevo Kiingereza Ar-Rahiq Al-Makhtum cha Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala, ambaye kitabu ilikuwa ni mashindano ya kuandika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo kitabu kikashinda namba moja katika namna alivyoeleza sira ya Mtume sallam, kitabu kikachukua namba moja. Ukisoma pale mwanzo utaona maelezo hayo. Kiliposhinda namba moja kikawa chachapishwa, wagawanyiziwa Waislamu wasome sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amekipanga kwa usahali, yani mtu aweza kuelewa. Soma kile kitabu, kwa mfano kipo kwa lugha ya Kiingereza, chapatikana kila mahali. Haya ka useme simjui Mtume sallam, huna udhuru. Wallahi kama humjui Mtume sallam huwezi kujibu swali kaburini. Kama humjui na kumfuata Mtume sallam kisawa sawa, huwezi kujibu swali kaburini pale, wakati wewe hukujishughulisha kutaka kumtambua nani Mtume Muhammad sallam. Hukujishughulisha hata habari huna. Watakia nini wewe kuhusu Mtume sallam? Habari huna. Ngoja Maulidi ikija ujifanye umpenda sana Mtume sallam. Mwongo mtupu. Mahabba, mahabba wa msoma ukamjua ukamfuata, sahadi kusema nampenda nampenda, ukaimba hata babako pia nyumbani, chukua na ngoma umpigie umwambie nakupenda, akikwambia fagia asifagie baba, mimi nitakupigia ngoma tu nikusifu. Atatoka nje babako sema mwanangu mzuri sana, kazi yake nipigia ngoma akinsifu tu nyumbani, lakini hafanyi moja la maana kazini, kazi za nyumbani hasaidii chochote. Sasa mfano wao ni kama hao jamaa zetu, kelele tu, ukimshika mtu mmoja wajua nini kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hana jua tu, poteza muda wake na umri wake tu. Kaa soma, msome Mtume sallallahu alaihi wasallam, umjue nani huyu. Na wallahi lau kama mtu atamsoma kisawa sawa Mtume sallam akiambiwa qala rasulullah atanyamaza kimya, ataheshimu maneno ya Mtume sallam kwa sababu yuamjua nani Mtume sallam. akiambiwa tu Mtume wa sallam amesema kadha wa kadha wa kadha, ikiwa yuamjua kweli, hawezi kuleta upinzani wa chochote katika kile alichokisema Mtume wa sallam. Leo wengi katika watu wamekataa kufuata sunna za Mtume sallam, pamoja na kuwa wadai kuwa wazifuata. Sababu kiangalia ni kuwa hawamjui nani Mtume Muhammad sallam, wallahi ma yaarifuna. Lau kama wangelimtambua kisawa sawa, wangelikuwa kizungumzo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu wanyamaza kimya. Lakini wengi hatumjui, na mapenzi yako yatakuwa kikweli utakapomsoma. Msome uone, kila ukimsoma utazidi kumpenda. Na ndio pale huwezi wewe kukubali dini ya Allah ichezewe, ukiona zile habari zilizopita na yale yaliyompata Mtume wa sallam, ukiwaona watu leo wachezea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kukubali. Lakini kwa kuwa wewe hata watu habari hawana dini ya Allah, watu wameifanya ni kama mchezo tu. Allahu musta'an. Kwa ni wajibu pia uijue da'wa yake Mtume sallam alikuwa akilingania. Sababu wengi katika watu waingia katika da'wa, lakini mifumo yao sio ile aliyoanza nayo Mtume sallam na kwenda nayo. Na ukiangalia utapata sababu ni kutomsoma Mtume sallam, isipokuwa ikiwa atakashubha yeye, basi atatafuta kisa, hata kama akikuthubutu, kama watu wa maandamano wakwambia aliposimama Umar kumbe anaangalia risala ile, risala ile ambayo inatengenezwa na Mashia, ile ndio yuiangalia, ndio sera ya Mtume sallam anayojua yeye ile risala. Wakashikana wakafanya urongo mtupu, shikana wakapiga kelele za wapi, eti wakashikana mkono na nini. Sasa ile ndio dalili ya maandamano, kwa tufanyeni maandamano sasa na vurugu. Na wala hakuna chochote katika hayo kimethubutu kutoka kwa Mtume sallam na masahaba, hawakufanya hata kidogo jambo hilo. Kumbe akiulizwa haya haya uyapata wapi wewe, wewe ujeona ile filimu ile risala ile ndio sera yachukuliwa pale, sera yachukuliwa katika kitu kimeundwa na Mashia, sio mengi katika yale yaliyokumle ndani, uongo mtupu. He, soma baba, siangalie mafilimu, kaa chini msome Mtume sallam umjue. Si ukitaka mambo yako tu ndo watafuta tafuta, waanza kutafuta tafuta huku na huku upate chako unachokitaka ushike, basi la, msome Mtume sallam. قال لأجل أن تعرف هذه الأمور عن نبيك الذي أنت مأمور باتباعه والاقتداء به. وصومك ونين إلي ويجوي هيا مامبو تلو يتاج يقوسم تمواك صلى الله عليه وسلم أم باي أمي أمريش وبيوي كنفواتا. الله أمك وأمريش كنفواتا متوم صلى الله عليه وسلم. Kwa kuwa أمك وأمريش كنفواتا نكم ويجا, utawezaje kumwiga mtu humjui? Huwezi, mpaka umsome umjue ndio umwige. Na wengi katika vijana wetu leo, kwa kuwa hawamjui Mtume sallam, na mara nyingi mwanadamu ni dhaifu, lazima kuna mtu yomwiga, wakakosa kudwa kwa Mtume sallam na masahaba, ndio mkawaona hali ambao wengi wako leo. Kudwa yake anayemfuata ni mwimbaji fulani ama mchezaji mpira fulani, na hili utaliona katika miondoko na mwenendo ya yule kijana, namna anavyonyoa, namna anavyovaa, namna anavyotembea. Wamuona wazi huyu ameathirika na kafiri fulani. Yani angalia vijana wetu walivooshwa akili zao kule kule kwa makafiri. Kuna wanasayansi wavumbuzi wa mambo ya ajabu sana, ndege sijui nini, wengine wavumbua redio sijui, wengine wavumbua nini, masimu haya, vitu vingi sana. Humpati kijana akaangalia akasema, wacha mimi nitamuiga yule anayetengeza jambo ile ambalo katika dini yetu labda lahitajika. Usifikirie kule kwao huyo mwimbaji huyo nani, yani ni mtu wa maana kule kule, hata wao pia wajua, umo yumo tu. Sasa badala ya kuyaiga yale ambayo yahitajika kwako wewe, labda yatakufaa katika dunia yako, kwa mfano elimu hii ya kidunia na nini, aiga mambo ambayo hayana maana kabisa, hayana maana kabisa. Mavazi ya ajabu ajabu yana matusi na nini, yeye ndo atavaa. Mwendo wa ajabu ajabu wale jamaa utembea suruali zao akiwa wameziweka nusu makalio hapa, wamwona kijana akisema mtafikiri yuwazama, atembea fikiri yuwazama, kifua amekiweka mbele kisha mikono yanguka hivi. Wenda kinyume nyume au umeenda mbele mbele? Ukimwona kwa mbali hujui atembea mbele ama nyuma. Kunani? Suruali imemvuka, kimbia kidogo kuyashikashika, enua enua. Nini? Haya uyatoa wapi wewe? Aona ameendelea, kisha kimwona mwenzake amevaa kanzu nzuri, amevaa nisfu saa, amuona yuko nyuma, umita sahaba pale skuli pale. Hizi skuli skuli hizi ukienda lazima utakuta masahaba pale. Kila shule na masahaba. Masahaba wajua nani? Wale ambao wafuata dini, wale wafanywe istihza, waitwa sahaba, waitwa hivyo kwa sababu anavyovaa, anavyozungumza, huyu sahaba bana, istihzaan bihi. Na wanaosema hivi si makafiri. Mkafiri amjuaje sahaba? Vijana wa Kiislamu waambie wenzao maneno kama haya. Na wewe sasa tukuhitaji Abu Jahal, maana hivi vitendo vyako unavyofanya si vya Muislamu. Haya mambo yataondoka ikiwa kweli sisi tutawafundisha watoto wetu ni nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisawa sawa. Na haswa katika asri hii tunaoishi, kuna dharura sana ya watoto kufundishwa ni nani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani Abu Bakar na Umar, salafu salih walikuwa wakichukulia ni dini kufundisha watoto wao kuhusu Abu Bakar na Umar na kumpenda Abu Bakar na Umar. Sasa hivi kuna mashia wameenea kila mahali, watia watu na kuwapandikiza chuki dhidi ya masahaba. Wamefaulu kwa watu ambao hawawajui masahaba nani. Wallahi lau kama wangelikuwa wajua masahaba nani, wasingekubali hata kidogo mshia amwambie chochote, lakini hawajui masahaba nani, hawajui. Yasikia tu kuhusu Abu Bakar na Umar, hamjui Abu Bakar nani, hamjui Umar nani, hajui kazi walioifanya katika hii dini nini, hana lolote ajuani. Mbumbumbu mzuka wa mwisho wa kujua ni nani Mtume sallam, ni nani masahaba, hana anachokijua. Ndio ikawa sahadi, angalia wewe, sehemu ambazo zimeenea ushia ni pale palipokuwa pameenea ukhurafi, pale palikuwa pameenea masufi hawa, makhurafi hawa, ndio pa kwanza panapoathirika na ushia, pa kwanza. Hawa hawafundishi watu nani Mtume sallam, na miji maulidi yao wanaoifanya, wallahi balatu. Kenya tu peke yake hii, lau kama utahesabu ni pesa ngapi zatumika katika bid'a ya maulidi, wallahi sijui utahesabu milioni ngapi. Nyimi jizuka, simkae mwaka mmoja tu msifanye kwa mfano ya bid'a yenu, mjenge misikiti, mjenge madaris, mununue vitabu watoto wasome. Mketi tu ni mitele tu na kuimba na fujo na kelele, mkizidi sisi twazidi, ukiona watu wazima mketi acheza. Vipi? Mtu mzima umuona mketi kama mjinga kabisa, arukaruka. Niwaambia, nitayazungumza haya maneno kwa lugha mpaka ukifanya ujione pumbavu. Ukifanya uyakumbuke haya maneno yangu ninayozungumza. Najua mikono yule mtoto yule, da, ana maneno ya udhi yule, kusudi usifikirie nafanya kusudi, ili kesho ukicheza ukumbuke maneno yangu, kuwa wewe wakuwa wampumbavu kwa kufanya hivyo. Usifanye upuzi huo, hakuna upuzi huo katika dini. Mwingine sasa mbona watumia lugha hiyo? Nataka ajue anachokifanya yeye ni ujinga wa hali ya juu. Hivi ndivyo watu watamtambua Mtume sallam? Leo imekuwa sahali kwa watoto wa Kiislamu kuacha dini yao, kuacha misingi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ni kutowasomesha kisawasawa hii dini. Wallahi kijana kisoma kisawasawa hii dini, humtikisi wewe, hata ukawa na kilemba kilo kumi kichwani, mzushi, hata humtikisi, atakwambia neno moja mawili basi utashindwa kujibu wewe. Dini ya watu wa batil imefanana na dini za batil. bimaana kuna maswali hayawezi kujibika katika yale wanaoyafuata, kwa sababu si ilmu, hakuiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala dini. Kwa kumtambua Mtume sallama si kucheza cheza na nini na kuimba na kupiga mapiano. Siku hizi mapiano yatiwa ndani ya misikiti, ndani ya misikiti, na haya wayavuta kwenye mavideo yao, wala hawajali. Waambiwa huu ni utunzi wa fulani antunga. Vijana wamekaa, wallahi apiga piano waweza kushindwa huyu ni Muislamu ama nani huyu, ndani ya msikiti na ngoma. Na siku hizi manake waenda, wao waenda kama vile manasara na kukwenda. Manasara walivyoona watu hawaji tena kwenye makanisa wafanya nini, wakaweka wale vijana wa kuimba, waitwa nini, ae zile kwaya, kwaya zile gospel sijui ni za kuimba zile, waimba. Hakuna tofauti, na hawa pia wakafanya hivyo hivyo, imba, piga mapiano, ndio kumtambua Mtume salama huku ama kwenda kujifananisha na makafiri. Haya ukiyazungumza hayaishi, ni mengi sana. Na wengine husema kuwa kila mkisema na sisi twazidi, na kila mkizidi na sisi twasema. Msione tanyamaza, kama vile nyinyi kila tukisema mwazidi, na kila mkizidi tutasema, mpaka ifikie mahali mtu yuwafanya lije, jamaa da, hii ndo ile tukaambiwa pumbavu ndo hii, ajue mwenyewe wakati yuwafanya kuwa yeye ni mjinga. Basi kishajua hivyo, basi ile nafsi yake ya msuta huenda Allah subhanahu wa ta'ala. Sengine maneno yaweza kuwa makali, lakini dawa kwako. Daktari akidunga sindano usimlaumu, akutakia wewe matibabu, akuone uchungu bana, waumwa dunga sindano hivi yaumiza kidogo, lakini alafu itakuwa dawa. Wallahu almusta'an. Kwa hiyo kuna dharura ya kumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii kipengele kinachofuata huu Muhammad bin Abdullah amekieleza kwa kirefu, ndio maana siku kigusa, nataka tuje tukizungumzie inshaallah ta'ala katika kikao kitakachokuja biidhnillah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.